वास्तव में परमात्म तत्व की ही प्राप्ति का कारण नहीं है। परमात्म तत्व की प्राप्ति का कारण है विवेक और विश्वास, दो। तीसरी सेवा, ये तीन वास्तव में परमात्म की प्राप्ति के का साधन है। योगास्तव्यो मया प्रभुता नृणाश्रयो विदित्रया, एकादश ग्रंथ में तीन बताए भगवान ने परमात्म प्राप्ति के कारण, अभ्यास नहीं बताया है। अभ्यास तो चित्त की चंचलता के लिए पूछा वो बताया है, योग दर्शन का विषय है। ये बहुत ऊंचा विषय नहीं है, ये ऊंचा विषय तीन है, ये सबसे श्रेष्ठ तीन विषय है। उसमें अभ्यास नहीं तो क्या करें, विचार करें, विवेक करें, विचार विवेक। को दीर्घ रोगो भव एवं साधु के औषधम दर्श्य विचार। श्री शंकराचार्य महाराज कहते हैं कि प्रश्नोत्तरी में दीर्घ रोग कौन सा है, सबसे बड़ा रोग कौन सा है कि जन्म मरण, ये सबसे बड़ा रोग है। रोग जन्मने के बाद आते हैं, ये बड़ा रोग है, इसके सिवाय बड़ा रोग कोई नहीं है। तो इसका क्या उपाय, क्या महाराज औषध के विचार, वो विचार का स्वरूप। आज विचार करो, अपने अभ्यास नहीं तो करे, विचार करे और सेवा करे और भगवान को माने, ये तीन बात हुई। अब विचार करने की बात बताऊं, अपने संसार में क्या है, खूब बैठ गया विचार करो, एक सुख है एक दुख है, और क्या बताओ इसकी सेवा क्या है। खूब गहरा विचार करो, एक सुख है एक दुख है, संसार मात्र इतना ही है, फिर कोई बात बोल दो भाई बस चला गाड़ी, दो ही है। तो सुख किसको कहते हैं, दुख किसको कहते हैं, खूब सच्ची बात, सिद्धांत की बात, अच्छी पुस्तकों की, संतों की सोई हुई बात, देखी हुई पढ़ी हुई बात कहता हूं। जैसे कोई माल बेचता है ना भाई, माना हमारे अच्छी क्वालिटी का है, अच्छी एक अच्छी मशीन का है, अच्छे ठिकाने का है, माल हमारा ऐसा है, भगवान का है, संत महात्माओं का है, बहुत अच्छी बात है, वो बताता हूँ। सुख क्या चीज है, सुख, सुख की खास चीज क्या है, हमारी मनचाही हो जाए वो सुख, इतने के सिवाय सुख कुछ नहीं है। खूब गहरा विचार करके इसको याद कर दो, मनन करो दिन भर, और फिर विचार उठे तो पूछो दुख क्या है, हमारे मन की बात नहीं हो जाए, हमारी चाही नहीं होते दुख, हमारी चाही सुख, इतना ही है संसार मात्र में, इतनी ही बात है। और मन चाहिए हमारे सुख हो, सुख हो जाए, मन चाहो मैं कहूँ चाहूँ जो हो जाए, तो क्या कर? मेरा संकल्प पूरा हो जाए, मेरा विचार सिद्ध हो जाए, मैं चाहूं जो हो जाए, तो मैं चाहूं जो हो जाए। अब इस पर अब खास बात समझनी है कि मेरा चाह हो जाए तो इसके बिना, इसी बिना हम रह ही नहीं सकते, हमारी चाह नहीं हो तो हम कैसे रहेंगे, हम तो हमारी मन चाही होनी चाहिए। तो इसको विचार करो कि जब हमारी मनचाही नहीं होती है तो हम रहते हैं कि नहीं रहते, ये खास बात है सोचने की। जब हमारी मनचाही नहीं होती उस समय हमारा अस्तित्व रहता है कि नहीं रहता है, तो कोई नहीं कह सकता कि अस्तित्व नहीं रहता है। और सदामंत्राई किसी की हुई नहीं आज तक। मैं तो याद सुनी भगवान भगवान के बाप की भी नहीं हुई। दशरथ जी की मंत्राई होगी क्या? मंत्राई नहीं हुई है। तो मंत्राई हो जाए बात नहीं है, तो उसमें विचार ये करना है अपने, वो खास गहरा। अगर परमात्मा की प्राप्ति चाहते हैं, कल्याण चाहते हैं, उद्धार चाहते हैं, तो इस पर विचार करो कि मनसाही न होने पर हमारा अस्तित्व रहता है कि नहीं रहता है। कि तो हमारा अस्तित्व रहता है, मनसाही होने पर भी हमारा अस्तित्व है, और मनसाही न होने पर भी अस्तित्व है हमारा। तो हमारा अस्तित्व है वो सत्ता चीज है। ये आगंतुक संकल्प पूरा हो जाना ना पूरा हो जाना, ये तो बहुत बाहर की बातें है। खास बात तो हमारा से तो यही है, और है और वो तो और प्रबंध बीच में। तो हमारा से तो रहता है बिना संकल्प पूरे हुए भी, संकल्प नष्ट संकल्प पूरा हो गए तो ही हम रहते हैं। तो संकल्प पूरा न होने पर रहते हैं तो सिद्ध क्या हुआ? संकल्प पूरे के महत्व इतना नहीं रहेगा। ये जब आप पक्का विचार कर लेंगे अपने में कि संकल्प पूरा नहीं होने पर भी हम रहते हैं, तो संकल्प पूरा हो जाए ये आग्रह मिट जाएगा। क्योंकि संकल्प पूरा होने पर हम तो रहते हैं, मर तो नहीं जाते हैं। तो संकल्प पूरा होने पर न होने पर रहते हैं, इससे एक बड़ा भारी ज्ञान मिलता है, एक बहुत बड़ा सबक मिलता है, इससे बड़ा एक प्रकाश मिलता है, इसमें एक बोध मिलता है, एक अकल आती है। वो क्या? कि संकल्प पूरा न होने पर भी हम रहते हैं तो संकल्प पूरे के अधीन हम नहीं है, हम स्वतंत्र है। ये बात मिलती है अनुभव से। संकल्प पूरा न होने पर भी हम है तो संकल्प निवृत्ति है उसमें भी हम है। तो संकल्प निवृत्ति है ये इसको उतारा। संकल्प उत्पन्न करना, संकल्प उत्पन्न होता है, संकल्प उत्पन्न होता है उसकी पूर्ति होती है, अपूर्ति होती है, निवृत्ति होती है, ये भी बातें होती है। संकल्प उत्पन्न होता है, अब काम करना है हमें तो संकल्प उत्पन्न होता है, संकल्प पूर्ति होती है, अरे अपूर्ति होती है और निवृत्ति होती है, नाश होता है अंत में। तो अंत में निवृत्ति ही चीज है। पहले संकल्प नहीं था, फिर संकल्प नहीं रहेगा, तो संकल्प निवृत्ति बढ़िया चीज हुई ना। संकल्प की उत्पत्ति नहीं, पहले निवृत्ति थी, और संकल्प पूर्ति होकर के निवृत्ति होती है, अपूर्ति होकर के निवृत्ति होती है। तो संकल्प निवृत्ति बढ़िया हुई ना, संकल्प बढ़िया हुआ, संकल्प निवृत्ति पूरी बढ़िया हुई। शंका शंका थी उसका तो शंका अभी बहुत मार्मिक बात समझ रही है। सत्संग का मूल है, बहुत ही लाभ की बात है। तो संकल्प भी निवृत्ति बढ़िया है, तो संकल्प क्यों संकल्प हो गया? संकल्प प्रभवान कामांस त्यक्त्वा सर्वानन एषत ऐसे सर्वे समारंभा काम संकल्प भर्जिता। संकल्प आरंभ है, हो ही जाए यो ये आग्रह नहीं, अपना करना है, ऐसा करना उचित है, ऐसा होना चाहिए, वो करते हैं, पूरा हो जाए तो मान सिद्ध सिद्ध समभूत समतम योग उचित है। इसका नाम योग है, गीता इसको योग कहती है। सिद्धि असिद्धि में सब रहना, संकल्प पूर्ति हो जाए ना हो जाए, क्योंकि हम तो रहते हैं, हमें संकल्प पूर्ति निवृत्ति के अधीन हम नहीं है, निवृत्ति है हमारी स्वतः स्वाभाविक ही। संकल्प पूर्ति अपूर्ति में कोई फर्क नहीं पड़ता हमारे, दोनों में सम रहना, इसका नाम योग है गीता का। ये सब प्राणायाम ये सब योग इनसे नीचे है, गीता के योग से नीचे है सब योग। सबसे बढ़िया चीज है ये समतम योग उचित है। तो काम करना चाहिए, करना उचित है, वो करेंगे। अब पूरा हो ना हो पर हाथ की बात ही नहीं है, करना तो अपना हाथ की बात है, करने के चेष्टा तो हम कर सकते हैं, पर काम पूरा कर लेंगे हाथ की बात है, हाथ की बात नहीं है। धन के लिए चाहते हैं तो धन पैदा हो जाएगा, हाथ की बात है, धन पैदा हो जाएगा, घटा भी लग जाएगा। इस वास्ते अपना काम विचार पूर्व ठीक तरह से करना है तत्परता से, ये तो ठीक है, परंतु संकल्प पूरा हो जाए ये आग्रह नहीं, क्योंकि संकल्प पूरा हो तो हम है और संकल्प पूरा नहीं तो हम तो है, हमारे में फर्क पड़ता ही नहीं। आप विचार क्या फर्क पड़ता है, संकल्प पूरा हो गया राजी हो गया, थोड़ी खुद विचारी खुद है राजी हो गया, मिला क्या दाल की खुद ले चाली खुश हो गया, फिर जलन होगी बरसा फिर तो खुद नहीं चले जलन में खुद ये सुख है और जल रही दुख है, यही है संसार का, खुद चली राजी हो गया खो गया और जलन होगी दुख हो गया, ये इतना ही संसार का सुख इतना ही है, दाद की बीमारी है एक, ये नहीं हो तो सम दुख है सुख है स्वस्थ हो गए, नहीं तो बीमार है सुखी दुख होना बीमार है, सुखी दुखी बीमारी नहीं स्वस्थ है, तो विचार ये करना है कि हमारे जो अस्तित्व है हमारा अस्तित्व है महत्व भी उसी में ही है, संकल्प पूर्ति में महत्व दिखता है नहीं, बड़े से बड़े निश्चित बन जाओ क्या सदा रहेगा अपने से, संकल्प पूर्ति का सुख सदा रहता ही नहीं, रह सकता ही नहीं, संभव ही नहीं है, तो महत्व भी संकल्प निवृत्ति में है और सुगम भी संकल्प निवृत्ति है और साधन भी संकल्प निवृत्ति है और सिद्धि भी हुई इसी में है, ये विचार अभ्यास के बिना कैसे होगा, ये जो राधो मन में कि भाई अभ्यास के बिना कैसे होगा, तो अभ्यास के बिना विचार है, ये विचार मार्ग है, ये विश्वास है, विचार मार्ग है, विवेक मार्ग है, ज्ञान मार्ग है, शंकराचार्य ने कहा किम औषधम दृश्य विचार है, विचार है तो विचार है, तो विचार में क्या कि सिद्धि असिद्धि में समय है, तो काम करना तत्परता से बड़ी उत्साह से तत्परता से, परंतु सिद्धि सिद्धियों से भूतवा सिद्ध हो जा तो वही आनंद असिद्ध हो जा, क्यों हम तो वैसे के वैसे रहते हैं, संकल्प पूर्ति होने पर रहते हैं, जैसे ही संकल्प भी अपूर्ति पर भी वैसे ही रहते हैं कि फर्क पड़ता है, हम फर्क मान लेते हैं, मन सही होगी राजी हो गया सुख हो गया, मन सही नहीं हो गया दुखी हो गया, पर सुख दुख वो तो मूर्खता से होते हैं, हमारे में सत्ता में फर्क क्या पड़ा, हमारे मन सही नहीं हो तो हम मर जाते हैं, हमारे मन सही नहीं होने पर क्या हुआ, मन सही नहीं हुई, मन सही फिर होती रहती पैदा होती रहती है, अच्छाई होती रहती है, उपाते रहते हैं, उम्र भर बीत जाती है तो उपाते मुफ्त में, पहले भी काम करना अच्छी तरह से उसी समझ करना है, हो जाए तो मौज न हो जाए तो मौज, जैसे हंडी का दृष्टांत दिया था मैंने कि भाई हंडी चली गई हमारी चढ़ गई हमने तो काम कर लिया, तो अपना तो काम करना है, गीता ने कहा कर्मणि एव अधिकार से महाफलेशु कदाचन, कितना जोर दे रही है, कर्मणि एव अधिकार से महाफलेशु कदाचन, इस बार माँ कर्म फल हेतु माते समोस्तु अकर्मणी, अकर्म में भी शगनी हो जाए, कर्म में शगनी हो जाए और फल में एक संघास न हो जाए, गीता का खास सिद्धांत है, खास जैसे चतुसूत्री ऐसे तिलक महाराज ने चतुसूत्री माना है कर्मयोग की खास बात, तो करते भी कर्म करना है, फल संग तो निबद्धते, फल में राजी नाजी होना यही बंधन है, फल संग तो निबद्धते गीता कहती है, राजी नाजी यही बंधन है और बंधु कोई जानवर नहीं है, मन चाहिए हो जाए राजी हो गए, मन चाहिए नाराज हो गए, यही बंधन है, यही बंधन है, खास राजी नाराज होना ये मुक्ति है, सिद्धि ऐसी संवरना मुक्ति है, समो तुम योग उचित है तेरी तक सर्ग हो ये साम्य स्थित मना, ये मन साम्य स्थित, जिनका मन साम्यावस्था में स्थित हो गया उन्होंने यही संसार सर्ग जीते, संसार मात्र विजय होगी, और जहाँ राजी नाराज हो गए हार गए, दोनों में समान रहे जीत गए, यही तेरित सर्गो ये साल साम्य स्थित मना निर्दोष हो गई सब ब्रह्म ब्रह्म निर्दोष और सम है। आप निर्दोष और सम हो गए तस्मात ब्रह्मणी से स्थिति आपकी स्थिति ब्रह्म में होगी। इतनी बात है इतनी से तस्मात ब्रह्मणी से स्थिति ध्याय कामान यह सम्मान पुआस निष्प्रिय निर्भव निरहंकार शांति वाली ऐसा ब्रह्म स्थिति इमाम स्थिति है। महाराज जी संकल्प पैदा ही न हो हाँ। इसके लिए हम अभ्यास से तो मन को रोकेंगे ये प्रश्न है मेरा। नहीं संकल्प पैदा न हो वो संकल्प पैदा होना नहीं मिटेगा अभ्यास करने से। अभ्यास करने से नहीं मिटेगा विचार से मिटेगा। अभ्यास से कभी नहीं मिटेगा। संकल्प पैदा क्यों होता है? हम सुख चाहते हैं सुख नहीं चाहे तो संकल्प कैसे? आप इधर बैठे बताओ हम चाहना करते हैं भीतर में कामना उसी से होते हैं पैदा होते हैं संकल्प। संकल्प प्रभवान कामना त्यक्त्वा संकल्प कामना कामना संकल्प अब भरमा विचार करके संकल्प पैदा होते हैं तो संकल्पों को निरोध करने से संकल्प मिटते नहीं है। निरोध करके ऊंची से ऊंची से निरुद्ध है क्षिप्त विक्षिप्त एकाग्र संक्षिप्त मूड पहली मूड क्षिप्त विक्षिप्त एकाग्र निरुद्ध पांच भूमि है। निरुद्ध में है असली निर्विघ्न समाधि। निरुद्ध के बाद कोई युद्ध नहीं है। निरुद्ध से ऊंची कोई अवस्था है ही नहीं चित्त की। तो निरुद्ध हुआ तो फिर व्युत्थान होगा तो व्युत्थान होगा तो फिर वही वही बात सब पैदा होगी। सब थोड़ी नष्ट हो जाएंगे थोड़ी देर के लिए नष्ट हो थोड़ी देर में क्या फायदा सदा नष्ट होना चाहिए सदा। तो सदा कब नष्ट होंगे ये विचार से ज्ञान और भक्ति दोनों है ही और कर्म योग तीनों से है। आज मैं ज्ञान योग की बात ही कहता हूँ अभी ज्ञान योग नहीं कहता जो समझ में नहीं आया जैसी सीधी सीधी हरेक शब्द की वजह से यही तेरे तरस ये सर्वे समारंभ काम संकल्प बनीता इससे सर्वे समारंभ काम संकल्प बनीता ज्ञानाग्नि दग्ध कर्मानम तमाहु पंडितम बुधा बुधा पंडितम वे पंडित पंडित है केहेशु पंडिता केचित केचित मूर्खेशु पंडिता अरे सभायाम पंडिता केचित केचित पंडित पंडिता पंडितों में पंडित है तो वो पंडितों बुझा पंडित पंडित है पंडितों में पंडित है वो वास्तव से महात्मा सुदुर्लभ है ऐसा है वो। अब विचार करो संकल्प पैदा होने न होने का कोई उपाय संकल्प रोकना तो नहीं है। बिना कामना के संकल्प पैदा नहीं होते कैसे होंगे वो दूसरा होता है एक संकल्प होता है एक पूर्ण होती है। ऐसे कोई आवश्यक होता है अनावश्यक होता है संकल्पों के भेद है पर संकल्प इसका नाम है जिसमें सत्ता होती है आसक्ति होती है आग्रह होता है उसका संकल्प है। मन में याद आ गई पूर्ण होती है वो। हम चलते चले गए एक गाय देख ली मैं गाय याद आ गई वो पूर्ण हो गई वो संकल्प नहीं होता वो मिट जाती है। जिस तरह से दर्पण होता है मुंह देखने का उसकी कड़ी लगी हुई होती है कड़ी लगी हुई से मुख दिखता है साफ ही तो कड़ी वाला दर्पण होता है एक बिना कड़ी का दर्पण होता है एक कैमरे का प्लेट होता है तो कैमरे का प्लेट ही वो पकड़ता है छोड़े तो पट पकड़ेगा अगर बाहर निकाल दो वो चित्र खेचे ही चित्र आएगा ही नहीं वो छिपाए रखते है रखते तो उसमें वो एक खेच लेता है खेच लेते तो पकड़ लेता है ये पकड़ लेता है इसका नाम संकल्प है। दर्पण के सामने साफ दिखेगा पकड़े ही नहीं तो ये पूर्ण है मतलब आगे पूर्ण चली गई पकड़ होती वो संकल्प होता है। अगर पकड़ नहीं हुई कितने ये देख लिया वो सुना चल लिया वो याद भी नहीं रहता याद रहता भी कुछ बात नहीं स्वप्न आगे चला गया उसको संकल्प है वो ही दुख देने वाला है। संकल्प भरी था सर्वे संकल्प भरी था तो कामना का संकल्प है वो काम मन में इच्छा है, कभी संकल्प होगा, इस शरीर संकल्प कैसे होगा? काम करने का होगा तो कर्म में संग, कर्म हेतु और एक है फल, दोनों में फल के आश्रित है बनता है, कर्तव्य में कोई बनता नहीं। कर्म तो सात्विक राजस तापस नहीं होते, कर्म का निषेध नहीं है, आसक्ति का निषेध है। कर्म में भी आसक्ति नहीं चाहिए, कर्म में एक आसक्ति होती है, एक कर्म में है क्या होता है अभिरति होती है। तो अभिरति दोषी नहीं है, आसक्ति दोषी है। श्रेष्ठ कर्मणी अभिरता संसिद्धि लौते नरा, और फल संग तो निवेद्य थे इधर ही नींद अनुसर देते पाते हैं और बार बार उसको विचार पूर्वक छोड़ते चले जाते हैं, तो इसका नाम अभ्यास नहीं, ये विवेक ही है क्या? तो छोड़ो मत, ऊपर छोड़ने से क्या होता है कि साधन बढ़ेगा नहीं। एक छोड़ने की आदत है, आप बहुत बुरी आदत है, विचार किया फिर छोड़ दिया, विचार किया छोड़ दिया, विचार किया छोड़ दिया, कोई साधन बढ़ेगा नहीं। आदमी को पक्का रहना चाहिए, एक विचार कर लिया, अपना उद्देश्य बना लिया, उस उद्देश्य में पक्का रहो। एक उद्देश्य अपना उद्धार करना है, छोड़ना नहीं है इसको। सब विचार छोड़ दिया, छोड़ दिया, कोई काम नहीं करने का। वो कायर है, जरा या कायर कसु करे को ना है, कायर कर गो बापड़ू मन के धोखे में है, जन हया कार्य कुछ करे करावे ना है, कर नहीं सकता वो कुछ। एक विचार ही नहीं है, एक उद्देश्य ही नहीं, वो क्या करेगा? प्राय अपने सबकी सबका समय प्राय बिना उद्देश्य जाता है, बहुत बड़ी हानि हो रही है। घर से तो निकल गए, अरे कहाँ जाना है पता नहीं, अरे तुम्हारे करना क्या है पता नहीं, क्या दशा होगी? बद्रीनाथ जाना है तो पूछे मैं उपाय बताओगा, बताओ वर्षा बताओ कहाँ का, कहीं का बता दो, तो कहीं का बता दो, कहीं चले जाओ, पूछने की जरूरत क्या है? तो उद्देश्य एक मनुष्य का होना चाहिए, मेरा उद्धार हो जाए, मेरा कल्याण हो जाए। अगर जब तक कल्याण नहीं हो, कभी चैन से रहना नहीं चाहिए, सुख में कैसे बैठे? काम से आदमी को करना है, वो काम नहीं किया कैसे बैठे रहे सुख से? तो कौन से वैराग्य ग्रह ये तो मन पकड़ा है, मन मन ये मन के विषय में आया है। मन के विषय में दो ही तो अर्जुन ने भगवान ने प्रश्न पूछे, अर्जुन ने दो ही उत्तर दिया है, दो श्लोकों में है विषय, चार श्लोकों से पूरा। चंचल मन के लिए आया है ये, चंचल मन की तो बात बताई नहीं, योग दर्शन की बात है, वो चंचलता मिटेगी नहीं उससे। अभ्यास दुकान से बैरे गण चुकी थे ये बताया है, दो ही श्लोकों पर प्रश्न है, दो श्लोक उत्तर है, कम से कम थोड़ा भगवान बोला ही, इतना थोड़ा किसी भी नहीं बोला। और एक प्रश्न किया तो बहुत बोले है, अर्जुन ने संचलता का बन के संचलता का प्रश्न किया, तो दो में तो प्रश्न है यार, दो में ही उत्तर है, ये कोई खास चीज नहीं है। अरे एक आदमी का मन कैसे लगे? अरे मन लग रहा ऊंची बात नहीं है, मन तो रुपये गणती में लग जाता है, क्या कल्याण कल्याण हो जाएगा? गिनती का लगता ही नहीं माना, नहीं लगता है, सारी सेना में देखो मन ले जाता है, क्या हो जाएगा? फिर उठ जाता है, परमात्मा में लगता है तो उसकी देर समाधि हो जाती है, उसे वित्थान हो जाता है। मन लगने से वित्थान उत्थान होगा, अगर स्वयं लग जाओ तो उत्थान होगा, वित्थान होगा ही नहीं, शायद समाधि होगी। आप स्वयं तो वो तो है शरीर समाधि, मन मन की नित्यता है, मन जानते मन को परमात्मा में लगाते हैं, क्या मन और परमात्मा एक जाति के है? क्या परमात्मा की जाति का है मन? बड़े बड़े पंडित नहीं कहते मरा है, बड़े बड़े ग्रंथों में नहीं मिलेगी ये बात, संतों से मिली है मेरे को। मन लगाओ, मन कैसे लगेगा? जिसमें परमात्मा मन लगाओ, परमात्मा मन एक जाति का है, कैसे लगेगा? बीच जाति कैसे लगेगा? लग सकता ही नहीं कभी, थोड़ी देर लगेगा फिर छिक जाएगा, थोड़ी देर लगेगा उठेगा। प्रश्न ध्यास तुम विशेष हो विशुद्धते माँ मन स्मरते थी तो मैं ये प्रवली थी मन खत्म हो जाता है मन लगे क्या खत्म हो जाएगा क्योंकि पकड़ तो सकता नहीं लगा इधर है खत्म हो जाएगा मन अनित्य है परमात्मा नित्य है मन तो पैदा होता है प्रकृति प्रकृति महान तो अहंकार दस बात ग्रहण सोर्स का मन उत्पन्न नष्ट होने वाली चीज है क्या परमात्मा आत्मा नित्य है प्रश्न लगेगा ख्याल नहीं आया बड़े बड़े ग्रंथों में मैंने नहीं देखी ये बात ऐसी बात है परमात्मा का चिंतन करते करते मन चिन्ह में हो जाता है या खत्म हो जाता है परमात्मा चिंतन में चिंतन करते करते जब तक आपका प्रेम नहीं होगा तब तक खत्म नहीं होगा वो चिंतन होगा फिर छोड़ जाएगा देखो परमात्मा का तो चिंतन करोगे या संसार का चिंतन होगा ये अवस्था उम्र भर रहेगी तो करेंगे वो नकली होगा वो असली बोलो मैं आज बहुत ठीक है वो तो मैं मन आदत मैं बुद्धि आत्म शस्त्र मन कृतवा कहने ये बात मेरी पड़ी हुई है आता है मेरे भाई का श्री चिन्ह में हो गए ना महाराज जी भगवान का चिंतन मैंने ध्यान करते हुए मेरी मन की बात है ही नहीं मुख्य जितने भगत हुए उनकी मन की बात मुख्य नहीं है योगी हुए हैं जो पतंजलि उनके मन की बात है स्थूल शरीर चिन्ह में हो गया तो ये सूक्ष्म शरीर कारण चिन्ह में नहीं होगा और जगह आ रहे स्थूल शरीर मेरा भाई का चिन्ह में हो गया तो फिर मन चिन्ह में नहीं होगा क्या सूक्ष्म जड़ तो है ही नहीं जड़ चीज है ही नहीं अंत में जड़ कोई चीज हुई नहीं है नहीं होगी नहीं हो सकती नहीं परमात्मा स्वरूप है सिद्ध में सभी बात देखो जिस क्षेत्र की उसी क्षेत्र की बात करो अलग क्षेत्र करोगे तो जड़ चीज कोई हुई नहीं है ही नहीं केवल सिद्ध में ही है तत्व पर अब आप बात जिस क्षेत्र में कर रहे हैं उसमें जिद चेतन दो है उसमें जिद का अभाव नहीं कर सकते आप ना चिंतन का भाव कर सकते देखो जिस स्थान की बात उसी देश की बात करो आगे बच जाओ तो आप देखो एक कृपा करो मेरे पर जो विषय चले वो ही चलाओ आप दूसरे पत्थर मत पटको दाता कृपा करो मेरे भाई अभी जो बात चली कि मेरे को ये बात बहुत मुश्किल से संतों से मिली है आपने फरमाया कि परमात्मा तो है चिन्मय और मन है जड़ अब उसको कैसे परमात्मा मतलब ये बहुत अच्छी बात लग रही थी वही प्रसंग तो वो कहता था मैं तो आपके मन लगाओ मतलब क्या काट नहीं बात आप पार्ट काट रही है छोड़ रही है काट दूंगा कर दूंगा ठीक है नहीं आप काटो ठीक है फायदे का नहीं क्या यार बहुत बड़ी बताओ मन का चित्र जड़ है मन भक्ता मन लगने कहते हैं मनन करते हैं निर्ध्यासन करते हैं ध्यान करते हैं समाधि करते हैं तिरपिल बोलते हैं शक्ल करते हैं मन को लगाते हैं कि नहीं मन लगाने के लगाने पोथा निकड़ा पोथा बड़ा बड़ा पर ये बात बताओ मन संचल मन है जड़ है चेतन है परमात्मा चेतन है जड़ है यथार्थता से देखें तो मन का अस्तित्व नहीं है बस बात हो तो अस्तित्व नहीं है वो अस्तित्व कैसे रहेगा परमात्मा नास्तित्व नहीं है परमात्मा नास्तित्व नहीं है मन का अस्तित्व नहीं है सच्ची बात है वो कैसे लग जाएगा उसके द्वारा परमात्मा कैसी प्राप्ति हो जाएगी जड़ के द्वारा चेतन की प्राप्ति होगी जड़ के त्याग से प्राप्ति होगी चेतन की प्राप्ति चाहो तो जड़ का त्याग करना पड़ेगा जड़ के द्वारा नहीं होगी मैं बात करा तो कृपा करके उस पर ध्यान दो कि सुख और दुख क्या है मन सारी बात हो जाए सुख हुआ तो ये हुआ संकल्प और ये होती है पूर्णा उस समय कैमरे का दृष्टांत दिया कैमरे का पेट पकड़ लेता है ना ऐसे कड़ी वाला बात पकड़ लेता है तो पकड़ दे छोड़ देता है, पकड़ देता है दूसरा पकड़ता ही नहीं। इस तरह से मन में पकड़ ले वो संकल्प होता है। ये संकल्प एक संकल्प पूर्ति के लिए, अरे मरा मर गया हजारों लाखों करोड़ों मर गए आदमी, महाभारत का युद्ध हो गया एक बात पर ही, गाय दूंगा गाय नहीं दी, इतने में काम है, 1800 भी मरी है। ये कोई मामूली बात है, कामना है एक चाहना है हमारी, ये कोई मामूली चीज है। आधा राज्य दूंगा और गाय नहीं दी, उसी से तो महाभारत इतनी से एक बात है। इसी से ही सारी कला मची। मरी तो संकल्प मामूली चीज नहीं है, संसार सब संकल्प है। एक ओम बहुत संकल्प, संकल्प मात्र संसार पैदा हुआ है, संकल्प संसार के संकल्प कारण है। अरे संकल्प हुए दुख पाव है, अरे संकल्प मिटा संसार मिटा सदा के लिए। तो संकल्प विचार विश्वास और सेवा से मिटता है। ये सेवा है विश्वास है संकल्प है। मन की एकाग्रता चंचलता ये दामी चीज नहीं है, दामी चीज है विश्वास, दामी चीज है विचार विवेक, दामी चीज है सेवा। जो कर्मियों को विशेष नहीं बताना है, कर्मियों जानते नहीं है योग नष्ट, पर गीता में क्या योग नष्ट हो गया, कर्मयोग लुप्त हो गया है। गीता में 5000 पहले भगवान ने कहा, उस समय भी कह दिया कि कर्मयोग जानने वाले बहुत कम रह गए, अब तो बहुत ही कम है कर्मयोग जानने वाले। देखो एक बात बंद मार्ग में कह दू, आप मान लो ये आग्रह नहीं है, जैसे शंकराचार्य मना थे ज्ञान के आचार्य है, रामानुजाचार्य वल्लभाचार्य भक्ति के आचार्य है, निष्काम के आचार्य शेठ जी जयदल जी है, और मैं तो आप बताओ कोई मतलब आप मान लो ये नहीं आग्रह नहीं मेरा, मैं मेरी धारणा कहता हूँ विचार कहता हूँ। कामना न रखना, कामना एक कामना के पीछे पड़े बिल्कुल निष्काम भाव। एक पांडे जी उनको सपना आया था, वो सामने भगवान दर्शन दिए तो भगवान गए, तो भगवान आप गए जैसा देते बस में कैसे हो गया, तो बोले भगवान धीरे से बोले निष्काम भाव से, जैसे बीज नहीं बोला ना जीव बोले भगवान निष्काम भाव से। तो निष्काम भाव बहुत कम मिलेगा आपको, आचार्यों में कम मिलेगा, ग्रंथों में कम मिलेगा, पुस्तकों में कम मिलेगा, बहुत विचित्र भाव है निष्काम भाव। तो जिस सर्वे समान निष्काम भाव में वो संकल्प नहीं होता, वो पूर्ण होती है, कामना नहीं है पूर्ण होती है, पूर्ण सिद्ध होती है, सिद्ध सब जाएगा सिद्धि सिद्ध सब होगा। तो खास बात आज कहनी थी, अभ्यास ही चले दोस्तों से, तो अभ्यास के बिना कैसे करेंगे इस पर आप सोचो शंका करो। अभ्यास चीज ऊंची नहीं है, अभ्यास में जड़ का सहारा लेना ही पड़ेगा, बिना जड़ की सहायता के अभ्यास कोई कर सकता ही नहीं। जड़ का त्याग कैसे करेगा जब सहायता लिया उसी, तो आप पढ़े हुए आप बताओ कोई अभ्यास बिना जड़ की सहायता होगा? अंतकरण की सहायता लेनी पड़ेगी, अंतकरण की सहायता लेनी पड़ेगी, परमात्मा प्राप्ति नहीं होगी, अवस्था हो जाएगी उसी, परमात्मा अंतकरण साथ रहेगा बताओ, तो साथ रहेगा वो तो सहायता हुई, छूट जाएगी सहायता हुई क्या? संसार से ऊंचा उठने के लिए सहायता है, परमात्मा प्राप्ति के लिए नहीं है। गहरा उतर विचार करो, ये केवल पढ़ाई तोते की तरह पढ़ाई नहीं होगा। संसार से ऊंचा उठ रहा, जैसे ऊंचा उठ रहा तो पहली सीढ़ी पर चढ़ेंगे, जब दूसरा चढ़ेंगे तो संसार से निवृत्ति करने में मन में अंत काम काम आएगा, अंतर्गण परमाणु प्राप्ति में काम नहीं आएगा। नाम जब अभ्यास है क्या? नाम जब करते हैं, नाम जब है, नाम जब है, नाम जब में अभ्यास में, नाम जब में परमात्मा का प्रेम है, इसमें भी नाम जब क्रिया में नहीं है। क्रिया तो मशीन कर दो, रिकॉर्ड कर दो, उत्तर आए तो बोल ही ध्यान दो, कल्याण जी ही है। वही राम राम राम राम राम राम, वही अक्षर, वही बार अभ्यास ही हो रहा है, अभ्यास ही हो रहा है। तो अभ्यास नहीं होता है, प्रेम से होता है, उद्देश्य होता है। उद्देश्य क्या है आपका? उद्देश्य झाड़ू देना, उद्देश्य परमात्मा की प्राप्ति हो जाए, सेवा होता है ना आपको। उद्देश्य है, क्रिया में ताकत नहीं, क्रिया और पदार्थ ये तो क्षण, क्रिया आरंभ और अंत होता है, पदार्थ उत्पत्ति और नष्ट होता है। क्रिया और पदार्थ की शक्ति नहीं है उनसे चलने की, क्रिया और पदार्थ की प्रकृति का कार्य है। क्रिया निरंतर हो ही नहीं सकती, पदार्थ निरंतर रह ही नहीं सकता, इसके द्वारा निरंतर तत्व की प्राप्ति कैसे हो जाएगी? खूब विचार करो सर, आप मेरी बात काटो मैं नाराज नहीं होऊंगा, राजी होऊंगा। मेरी बात काटने से मैं राजी होता हूँ, क्योंकि मेरे ये प्रसन्न होता है, मन में प्रसन्न आती है कि मेरी बात को समझे तो सही। भाव कुभाव अन्न कालसो, नाम जपत मंगल दिश दिशो, नाम से, नाम रूप अभ्यास से तो नाम है वास्तव में, नाम क्रिया नहीं है, उपासना है। नाम क्रिया नहीं है, क्रिया और पद, नाम क्रिया है भाव बिना। नाम में भाव काम करता है, नाम में श्रद्धा काम करती है, प्रेम काम करता है, यह नाम है उपासना। मानो परमात्मा को सामने लेकर आप काम करोगे वो उपासना होगी, ब्रह्म को सामने लेकर उपासना होगी, अहंकार और प्रतीक दो उपासना है। उपासना और कर्म और है, कर्म तो निष्काम होने से ही कल्याण करता है। योग कर्म सुकौशलम, कर्म में योग निष्काम कुशलता, और कर्म कुछ तत्व है ही नहीं, क्रिया और पदार्थ तत्व तो का है, क्रिया और पदार्थ में तत्व नहीं है। जैसे क्रिया के अभाव में तत्व के अभाव में कुछ नहीं, भाव में कुछ नहीं। उपासना होती है दो तरह की, आग्रह और प्रतीक। उपासना काम होता है, उपासन उपासना ठेठ भगवान के पास बैठता होता है। क्रिया तो कर्म है, क्रिया मतलब सेवा है, सेवा में त्याग है, त्याग शांति का अंदर हो। तो अभ्यास की बात चली थी, अभ्यास के बिना कैसे होगा? तब आज मन भाई वो बात बताऊं कि अभ्यास बिना होता है। अभ्यास नहीं, ये विचार है नहीं, इसको आप अभ्यास करो तो अभ्यास कर दो नहीं भाई। जैसे सुख दुख क्यों होता है? अनुकूलता प्रतिकूलता है, सुख दुख होता है, तो अनुकूलता प्रतिकूलता क्यों होती है? अनुकूलता प्रतिकूलता शरीर को अपना मानने से, शरीर में वो तो शरीर मेरा है, अतः शरीर मेरा नहीं है, तीन बात है, तब अनुकूल तो बंद जाती है। शरीर समझ छोड़ने पर अनुकूल आती ही नहीं, अनुकूलता आवे नहीं प्रतिकूलता आएगी। इस बात को समझो तो बड़ी बड़ी लाभ की बात है, बहुत लाभ की बात है। संगत बोलो, तारे संगत बोलो। अभी की नाम जब जो है महाराज जी, बिना उद्देश्य के किया जाए इसकी क्या पहचान है? बिना उद्देश्य और भाव क्रिया के, बिना भाव कर रहे हैं हम, क्या कहते हैं? विचित्र प्रश्न है। नाम जब को बिना उद्देश्य के हम कर रहे हैं, इसका इसकी पहचान क्या है? पहचान तो खुद ही जाने, क्या बता रहे हैं? नहीं महाराज जी, बिना उद्देश्य के भी क्या होता है क्या? नाम जब जो है बिना उद्देश्य के भी क्या होता है क्या? नाम जब बिना उद्देश्य के भी होता है क्या? उद्देश्य होता है। काल में भी सीताराम सीताराम करता था, उद्देश्य क्या था? हनुमान जी को कह दो करता था क्या उद्देश्य है मुझे सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम मतलब कपट भाव से जो कर रहे वो तो भाव के उद्देश्य हुआ कपट भाव उद्देश्य बिना उद्देश्य करता है उद्देश्य बिना कैसे क्या क्या उद्देश्य क्या है बिना उद्देश्य नहीं करता पर उद्देश्य एक होता है बताओ भगवान मिल जाएंगे मिल गया हनुमान जी मिल गया भगत मिल गया भगवान से ऊंचा भगत मिल गया उसको राम के अधिक राम कर नाम रही महिमा है नाम रही महिमा है पण लखन थोड़ा ही मिल रहा अच्छा तो मेरा था तात्पर्य था अभ्यास से होता है अभ्यास की अपेक्षा विचार तेज है विचार विचार जो है ये बहुत तेज है इससे तेज विश्वास है भगवान का विश्वास दो चीज है बात खास विश्वास विचार कल परसों दो दिन चला अभ्यास नाम जपत मंगल ऋषि दसु ये सुन लिया हम नाम लेते ही भगवान याद आवेंगे ही नाम रहा भगवान का नाम और नामी का संबंध है नाम और नामी का संबंध है तो भगवान से संबंध जुड़ता है वो संबंध कल्याण करने वाला है नाम लेते हुए भी भगवान की याद नहीं आवे दुनिया की याद आती है फिर वापस ध्यान आता है कि नहीं वो अपने कहाँ चले गए इसमें आया तो ये अभ्यास ही हुआ हाँ अभ्यास हुआ ये अभ्यास करो बोले अभ्यास अभ्यास वो है तत्र से तुम यत्नो अभ्यास उसमें स्थिति के लिए तो ये अभ्यास करो ये अभ्यास में भगवान का संबंध है ऐसे ही श्रवण मनि ध्यान करे तत्व का संबंध है परंतु उपासना के साथ क्रिया और पदार्थ रह सकते हैं विचार विवेक के साथ भी नहीं रह सकते इन दोनों फर्क है उपासना है समग्र परमात्मा की भजन है भक्ति है वो समग्र परमात्मा की समग्र में उसमें समग्र है और ज्ञान चाहो तो समग्र नहीं है ज्ञान तो चेतन का नाम है ब्रह्म ही रहेगा वो दूसरी चीज रह नहीं दूसरी सत्ता रह ही नहीं सकती उपासना में समग्रता रहती है और भगवान उपासना दोनों होती है ज्ञान की उपासना अहंग्रह उपासना वो है प्रतीक उपासना दोनों उपासना है तो उपासना जड़ रहेगा चेतन जड़ का संबंध रहेगा परंतु परमात्मा ईश्वर के विषय में आप चलोगे तो उसमें तो सगुण है जो गुण रहेगा पर निर्गुण में गुण नहीं रहेगा अंत में ब्रह्म में गुण कैसे रहेगा एक नई बात है आपको बुरी लगेगी निर्गुण एक देशी है सगुण सर्वदेशी है निर्गुण उपासना एक देशी है विश्वास के साथ में विचार रखना चाहिए कि नहीं विश्वास के साथ विचार रखें कि नहीं रखो विचार रखो त्याग के लिए विचार का उपयोग त्याग में है विवेक में है त्याग में है त्याग करने में विचार जरूर होना चाहिए जब वास्तविक श्रम का भाव हो ना फिर वहाँ विवेक विचार काम करेगा क्या वहाँ पर क्या वहाँ रखना चाहिए जब वास्तविक श्रम का भाव हो वासुदेव सर्वम जब हमने विचार कर लिया तो फिर अब अलग से क्या विचार की जरूरत है हो सकता है क्या देखो भाई काटने बात और है समझना चाहो तो बात और है देखो वासुदेव सर्वम विचार करोगे तो पहले वासुदेव सर्वम की जगह जगत सर्वम है पहली इस वास्ते जगत के संबंध जब तक रहेगा तब तक साथ विचार भी रहेगा जड़ता भी रहेगी ये जितना जितना जड़ का त्याग करता चला जाओगे उतना उतना विचार नष्ट होता चला जाएगा तत्व की प्राप्ति जाएगी देखो ज्ञान जो ज्ञान है केवल जड़ता के संबंध विच्छेद में काम आता है ज्ञान मार्ग पूरा का पूरा वेदांत अद्वैत सिद्धांत पूरा का पूरा जड़ता के त्याग में ही सब काम आता है और कोई काम नहीं आता है आप बताओ अपने आप को दृष्टा के लिए कहता है क्या कहते हैं कि अपने आप को दृष्टा मानो, अपने को दृष्टा मानने से एक देश रहेगा, दृष्टा मानने से भी एक देश रहेगा, दृष्टा दृष्टा दृश्य त्रिपुट नहीं रहेगी, वहाँ दृश्य संज्ञा नहीं रहेगी, दृष्ट संज्ञा भी नहीं रहेगी। विदेश के डॉक्टरों ने कहा है कि सारी बीमारी क्यों लगती है, कि अपने होनापन को स्वीकार न करने से। डॉक्टर लोग भी आजकल मानने लग गए हैं कि अपने होनेपन को हम नहीं स्वीकार कर रहे हैं, इसीलिए बीमारियां पैदा होती हैं। शरीर में जो बीमारियां पैदा होती है वो इसलिए हो रही है कि हम अपने अस्तित्व को नहीं मान रहे हैं, यदि हम अपने अस्तित्व को मान ले तो बीमारी पैदा न हो। तो महापुरुषों के शरीर में बीमारी कैसे आती है, बहुत कैसे आती बताओ। जो आम ब्रह्मास करते हैं वेदांत के आचार्य, उनमें बीमारी आती है। अपना अस्तित्व मानते हैं संत महात्मा, समय बहुत ज्यादा हो गया, फिर रखो अपना बातों ने गहरे उतर समझो, फिर शंका करो, आनंद आएगा। समझ गहरे के समझ, बिना समझे क्या करे। कवि जनन के हृदय को वेद द्वेषो को, समझदार के हृदय में बीन करने वाली दो चीज होती है, ये तो बिन समझे वो सराय वो समझे थे। हाँ महाराज बहुत अच्छा बड़ा है, सब आत्मा है बड़ा है, समझे ही मैं वो चोट लगे मन में, ये क्या बोलता है, ये दो चोट लगे बड़े जोरदार, बेसमझे वो सराय वो समझदार की बोंद, समझते तो है बैठ रही। कवि जनन के हृदय को वेद द्वेष शोक और बिन समझे वो सराय वो, ऐसा बड़ा माता ऊंचा है, ऐसा बड़ा ऊंचा है, चोट लगे मैंने क्या सोचता है, तू समझता तो है नहीं, क्या माता होता है वो, बोलते मैं जो रहा हूँ मैं प्रशंसा करूँ, तो प्रशंसा करे है तो मारे है। राम। यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा चैत्र कृष्ण एकादशी विक्रम संवत 2054 24 मार्च 1998 को प्रातः 5 बजे की स्तुति प्रार्थना के बाद मुरली मनोहर धोरा भीनासर बीकानेर में हुआ। राम।